الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي فمن لم يستطع فبلساني فمن لم يستطع فبقلبي ذلك هو أضعف الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين چوتھا پارا سورہ آل عمران چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے فرمایا اللہ رب العزت نے ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اے مسلمانوں تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کی طرف لوگوں کو دعوت دے امر بالمعروف کرے گناہوں سے روکے اور اصل میں یہی جماعت کامیاب ہے اولئک هم المفلحون جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی اپنی کتاب میں فرمایا آپ نے من رہا منکم منکرن تم میں سے کوئی شخص منکر کو دیکھے تو اگر ہاتھ سے اس منکر کو روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان سے سمجھائے کہ بھائی یہ گناہ کا کام نہ کرو اور حالات ایسے ہیں زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اس گناہ کے کام کو ضرور بضرور دل میں اس کو برا سمجھے ذالک ہوا اضعف الایمان دل میں کسی منکر کو برا سمجھنا اور زبان سے نہ سمجھا سکنا یہ ایمان کا سب سے زیادہ کمزور درجہ ہے اس سے آگے اور ایمان کا کوئی درجہ نہیں سب سے کمزور درجہ ہے فرمایا ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر اچھائی کی طرف دعوت دیتے رہیں امر بالمعروف کریں نہی عن المنکر کریں تو یہی لوگ کامیاب ہیں نہی عن المنکر امر بالمعروف ظاہر ہے کہ وہی جماعت کر سکتی ہے جس کے پاس ضروری علم دین موجود ہو امر بالمعروف کس چیز کا کرنا ہے کون سا مسئلہ سمجھانا ہے کون سی عبادت کی بات کرنی ہے وہ مسائل جو لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ کرو اس کا اسے علم ہو جن باتوں سے روک رہا ہو اس کا خود اسے علم ہو خود علم حاصل نہیں کیا تو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے لگ جائے تو یہ دین کی ایک خیر کی خدمت کے بجائے مزید فتنے پیدا ہوں گے کہ خود معلوم ہی نہیں دین کا علم ہونا ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ گفتگو کا طریقہ بھی معلوم ہو. ایسا نہ ہو کہ بے موقع محل گفتگو کی ہے ایک منکر کو روکنے کے لیے, بجائے ایک منکر کے روکنے کے اس کے طرز گفتگو نے ہزاروں منکر اور جنم دیے کہ ایسا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا ہے. ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے, ولتکم منکم امت یدعون من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی, یہ حدیث دوستو اتنی جامع معنی ہے کہ اس حدیث میں تین جملے ارشاد فرمائے. پہلا منکر کو ہاتھ سے روکنے کا, دوسرا منکر کو زبان سے روکنے کا, تیسرا منکر کو دل کے لحاظ سے برا سمجھنے کا. اس حدیث کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ ہے. اس حدیث کے تینوں جملوں کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ ہے. حیثیت کے اعتبار سے فرق ہے. اب ایک شخص ہے, اس کا جتنا دائرہ کار ہے اس کے ماتحت ہیں لوگ, تو اتنا تو ہیلو آپ اٹھو یہاں سے باہر چلے جاؤ یا الگ ہو کے بیٹھو. یہ آپ دونوں پگڑی والے سے بات کر رہا ہوں, سامنے بیٹھ کے باتیں کرتے ہو, الگ ہو کے بیٹھو یا باہر چلے جاؤ. بعض و نصیحت کی بات سننے کے لیے آئے ہیں, باتیں پہلے فارغ ہو کے آنا چاہیے مسجد میں, اور پھر امام کے سامنے بیٹھتے ہو. آپ کی اس بے ادبی کا اثر میرے اوپر پڑتا ہے. آپ سیڈوں میں جائیں, نیچے جائیں, جب آپ کو قرآن حدیث کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو دوسروں کا نظام خراب نہ کریں. اس حدیث میں تین جملے ارشاد فرمائے اور تینوں کا تعلق ہر مسلمان کے ساتھ ہے. حیثیت کا فرق ہے. ایک حیثیت یہ ہے کہ ایک شخص ہے, اس کے ماتحت چند لوگ ہیں, بیوی بچے ہیں, ملازم ہیں. جتنے اس کے لوگ دائرہ کار میں ہیں, ماتحت ہیں, ان کو یہ ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے, اور جو لوگ اس کے دائرہ کار میں نہیں ہیں, پڑوسی ہیں, دیگر دفتر کے ساتھی ہیں اور مسلمان ہیں, ان کو زبان سے سمجھا سکتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جہاں پر یہ بات کرنے کے اعتبار سے ایسے مشکل ہے اور فتنہ پیدا ہوگا, تو ان کے منکر کو دل کے لحاظ سے برا سمجھے. ہر بندے سے اس چیز کا تعلق ہے. یہی شخص کہ جس کا جتنا دائرہ کار ہے اس لحاظ سے اس کے اوپر اتنا حکم ہے, اور اگر ارباب اقتدار ہیں, حکمران ہیں, ان کا زیادہ دائرہ اختیار ہے, تو منکر کو ہاتھ سے روکنے کا تعلق سب سے زیادہ وہ حکومت اسلامیہ کے اوپر عائد ہوتا ہے کہ وہ منکر کو ہاتھ سے روکے. وہ روک سکتے ہیں, ان کے پاس اختیارات ہیں. اور جو علماء ہیں ان کے ذمہ ہے واعظ و نصیحت کرنا, منکر کو منکر کہنا, اس پر لوگوں کو متنبہ کرنا, اس پر وعیدیں سنانا, یہ منکر ہے اور اس سے بچو. عوام کا درجہ یہ ہے کہ جو واعظ و نصیحت نہیں جانتے یا انہیں اندازہ ہے اگر بات کریں گے تو مزید خرابی ہوگی, تو پھر منکر کو وہ دل کے اعتبار سے برا سمجھیں. ذالک ہوا اضعف الایمان, یہ سب سے ایمان کا کمزور درجہ ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے دوستو کہ یہ تو دوسرا بندہ منکر کر رہا ہے, اس کے ذمہ ہے ہاتھ سے روکنا اگر طاقت ہے, یہ حکومت کا کام ہے. دوسرا بندہ منکر کر رہا ہے اور اس کا کام ہے زبان سے روکنا. دوسرا بندہ منکر کر رہا ہے, یہ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا, تو دل کے اعتبار سے برا سمجھے, یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، اس سے نیچا درجہ ایمان کا نہیں ہے۔ یہ تو دوسرا بندہ منکر کر رہا ہے اور یہ دل کے اعتبار سے برا سمجھ رہا ہے، تو ادنا درجہ ایمان کا اس کے پاس ہے۔ اگر دوسرا بندہ منکر کر رہا ہے اور یہ دل کے اعتبار سے بھی برا نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے جی آج کل ماحول ہے، یہ ہوتا ہے، یہ چلتا ہے، اس کا مطلب یہ خوش ہے۔ دوسرا منکر کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، لیکن یہ اس کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ یہ دل کے اعتبار سے برا اس کو سمجھے، تو اس کے پاس ایمان کا ادنا درجہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو دوسرے بندے کے اعتبار سے جو سمجھانا چاہتا ہوں بات، جو مسلمان منکر کر رہا ہے اس کی کیا حالت ہے، وہ ایمان کے کس درجے کے اوپر ہے؟ جو ایمان والا منکر کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تہمت لگا رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، مار رہا ہے، یا خلاف شرع خلاف سنت کام وہ کر رہا ہے، جو مسلمان منکر خود کر رہا ہے، اب اس کی دو حالتیں ہیں۔ جو مسلمان گناہ کر رہا ہے، یہ اس گناہ کے اوپر خوش ہے، نادم نہیں ہے، گناہ کر رہا ہے اور شیطان نے اس کو کچھ مسائل بھی سمجھائے ہوئے ہیں کہ یہ گنجائش ہے، یوں ہوتا ہے، ماحول میں گزارا کرنا ہے۔ اس شخص کے پاس بھی ایمان کا ادنا درجہ بھی نہیں ہے، جو منکر کر رہا ہے اور منکر کو منکر نہیں سمجھ رہا۔ لیکن ایک شخص ہے ایمان والا جو منکر کر رہا ہے، اسے پتا ہے میں خلاف سنت کا کام کر رہا ہوں، کھڑے ہو کے کھانا کھا رہا ہوں، میں خلاف سنت کام کر رہا ہوں کہ لباس میرا خلاف سنت ہے، میری وضاحت خلاف سنت ہے، یہ منکر ہے جو میں کر رہا ہوں، اس پر وہ نادم ہے، دل کے لحاظ سے پریشان ہے، تو اس کے پاس ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ جو شخص منکر کر رہا ہے، منکر کو منکر سمجھتا ہی نہیں ہے، تو اس کے پاس ادنا درجہ بھی ایمان کا نہیں ہے۔ ایمان کے بڑے درجے ہیں، سب سے پہلے وہ، پھر زبان سے، پھر دل کے لحاظ سے۔ اگر یہ گناہ کر رہا ہے اور دل کے لحاظ سے برا سمجھتا ہے، تو ادنا درجہ ایمان کا ہے۔ بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ایک ہے ایمان اور ایک ہے درجات ایمان۔ گناہوں سے درجات ایمان ختم ہو جاتے ہیں، جس پر نجات اولی ہوتی ہے، گناہوں سے درجات ایمان ختم ہو گئے، مراتب ختم ہو گئے، اور مطلق ایمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا کلمہ شہادت اس نے پڑھا ہے اور اس کے اوپر قائم ہے، اس کے پاس مطلق ایمان ہے، لیکن جس ایمان سے نجات کی ضمانت ہے، جس ایمان پر درجات ہوں، وہ درجات ایمان جو ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اس مطلق ایمان کے اوپر درجات ایمان کو مرتب کرے۔ اور درجات ایمان کیسے نصیب ہوتے ہیں؟ اعمال صالحہ سے، گناہوں سے بچنے سے، اور جتنی گنجائش ہو دوسرے کو واعظ و نصیحت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے سے۔ قرآن مجید نے 13ویں پارے میں ایمان کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے، فرمایا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت وفروعہا فی السماء، کہ پاکیزہ کلمے کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال، وہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ جس طریقے سے درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، درخت کے اوپر تنے ہوتے ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، پھل ہوتا ہے، وہ اور رونق لگتا ہے. تو یہ اسی طرح ایمان ہے کہ اس کا تعلق دل کے لحاظ سے مضبوط ہو اور اس کے اوپر شاخیں اعمال صالحہ کے لحاظ سے ہوں. ہر وہ چیز جو درخت کو نقصان دے رہی ہے اس سے بچانا ضروری ہے, اور وہی منکرات ہیں کہ گناہ انسان کے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں. جس طریقے سے مخالف ہوا یا فلاں دشمن وہ درخت کی شاخوں کو ختم کر دیتا ہے تو درخت اجڑا ہوا لگے گا. پھر آپ دیکھنا, غور کرنا, قرآن مجید نے ایمان کی کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی ہے. شجر سے کیوں دی ہے؟ آپ درخت کو دیکھیں, درخت کی کوئی شاخ چھوٹی کوئی بڑی, کوئی موٹی کوئی پتلی, کوئی کس طرح ہوتی ہے, یہ تمام اعمال صالحہ کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. کوئی عمل ہے جو واجب درجے میں ہیں, کوئی عمل ہے فرض درجے میں ہیں, کوئی عمل ہے سنت درجے میں ہیں, کوئی عمل ہے مستحب درجے میں ہیں. درخت کی چھوٹی اور بڑی تمام شاخیں جب اپنے صحیح ترتیب پر ہوں تو تبھی درخت خوبصورت نظر آتا ہے, اور اگر اس کو یوں ہی کاٹ دیا جائے بے تکا سا تو درخت بے رونق نظر آتا ہے. ایسی ہی کسی شخص نے اپنے ایمان کے اوپر اعمال صالحہ کی پونجی صحیح طریقے سے نہیں ان کو پہنائی تو اس کا ایمان کے درجے کمزور ہے. اور بھی اس میں بہت ساری باتیں ہیں, اور یہ شجر طیبہ کی مثال سے مراد کھجور کا درخت ہے. اور اسی آیت میں آگے فرمایا کہ سال بھر اس کا پھل کھایا جاتا ہے. جیسے مسلمان سٹور کر کر کے اب رمضان کے قریب کھجور کو مہنگا بیچ کے بڑا خوش ہوں گے, جی لوگوں نے افطاری کرنی ہے اور ہم نے کھجور کو مہنگا بیچا ہے, بڑا کمال کیا ہے. اسلام کی ہدایت تو یہ ہے کہ روزے دار کو افطاری کراؤ, اس کے روزے کا بھی ثواب پاؤ, گناہوں کی معافی بھی لے لو, اور بہت سارے ثواب ہیں. لیکن مسلمان کیا کرتا ہے کہ جو روزے دار کی ضرورت کی چیز ہے اس کو سٹور کر کے رکھے گا, مہنگا بیچے گا, اور اس پر خوش ہوگا کہ میں نے کتنا کمال کیا ہے کہ مسلمان نے روزے داروں کو لوٹا ہے, اور اس پر کمال سمجھا جاتا ہے. یہ ایمان کے درجے کہاں ہیں دوستو؟ مثل کلمت طیبت کشجرت طیبہ میں کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے. تو فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تم میں سے چاہیے, یہ غیب کا امر کا صیغہ ہے, تم میں سے ضرور چاہیے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دعوت الی الخیر, دعوت الی اللہ دے, لوگوں کو امر اچھی باتوں کا امر دے کرنے کا اور بری باتوں سے ان کو روکے. اولئک ہم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں. قرآن مجید نے 11ویں پارے میں پہلے پاؤ کے تقریباً آخر میں فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. کیوں نہیں تم میں سے ایک ایسی جماعت تیار ہوتی جو اپنے گھروں سے نکلیں, جا کے علم دین حاصل کریں, پھر واپس آئیں, اپنے علاقے میں لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں, اسلام کے احکام ان کو سمجھائیں تاکہ لوگ دین کی طرف آ جائیں اور منکرات سے بچیں. علامہ ابو بکر رازی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں, انہوں نے ایک کتاب احکام القرآن لکھی ہے, اس میں انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کن کو کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, کس انداز میں کرنا چاہیے, طرز تکلم کیا ہونا چاہیے, اور کون کون سے وقت میں کیسی گفتگو کرنی چاہیے تاکہ وہ اثر انداز ہو. ایک جاہل آدمی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب کرنے لگ جائے گا, جسے خود معلوم ہی نہیں, تو وہ دین کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان کا خطرہ ہے. تو آج کی گزارشات میں ہم خیر القرون کے ایک مشہور طب تابعین میں سے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات کو بیان کرنا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی، یہ ایک عرب قبیلہ قبیلہ مضر سے تعلق رکھتے ہیں. سن 97 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 170 ہجری کے لگ بھگ دنیا سے رخصت ہوئے اور بصرہ میں قبرستان بنو کلب میں ان کو دفن کیا گیا ہے. یہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ، شروع سے ہی ان کا گھرانہ بڑا نیک تھا، اور کوفہ، جس وقت یہ کوفہ میں آنکھ کھولتے ہیں تو اس وقت ایک اسلامی نقطہ نظر سے بہت مشہور شہر تھا، جو میں تفصیل سے کوفہ کے بارے میں بات کر چکا ہوں. سن 97 ہجری میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کے بھائی ہیں مبارک بن سعید، عمر بن سعید، اور یہ ہیں سفیان بن سعید رحمہ اللہ تعالی. سارے علماء ہیں، لیکن حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی اپنے دور کے لحاظ سے ایک جامع اور مانے شخص تھے. تفسیر میں بھی امام تھے، حدیث میں بھی امام تھے، فقہ میں بھی امام تھے، تبلیغ میں بھی امام تھے. حق گوئی ان کی اپنی مثال تھی. زہد اور تصوف کے اعتبار سے بھی یہ امام مانے جاتے تھے. اپنے زمانے میں انہوں نے امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب پایا ہے، کہ حدیث کے اعتبار سے یہ امیر المؤمنین ہیں. خیر القرون کے زمانے میں علماء صلحاء نے چند لوگوں کو لقب دیے تھے. صحابہ میں سے دو شخصوں کو لقب ملے تھے، رأس الناس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رأس الناس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کے سردار، لوگوں میں بڑا، رأس الناس امام شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور رأس الناس میں حضرت سفیان بن سعید، جن کو ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. یہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش کے عجیب حالات ہیں. علماء لکھتے ہیں تاریخ میں کہ یہ جب اپنے شکم مادر کے زمانے میں تھے تو والدہ اتفاق سے چھت کے اوپر کسی کام کے لیے گئیں، تو ساتھ والے چھت پر پڑوسیوں کا اچار خشک ہو رہا تھا، اس کو چکھا تو یہ اندر سے ہی طبیعت خراب ہو گئی. سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ جو پیدا ہونے والے ہیں، والدہ نے بہت بیماری اور پریشانی گزاری، تو بعد میں احساس ہوا کہ یہ میں نے حرام نمک جو چکھا ہے وہ میرے لیے حرام تھا. پڑوسیوں سے جا کے معذرت کی کہ آپ لوگوں کی اجازت کے بغیر میں نے آپ کا اچار چکھا تھا، تو مجھے معاف کرنا. جب انہوں نے معاف کیا تو اس کے بعد امی کو سکون نصیب ہوا. جب امام صاحب دنیا میں آئے، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی، تو والدہ کی یہی دعا اور یہی نیت تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنانا ہے، قرآن حدیث کا خادم بنانا ہے. اور اتفاق ایسا ہے دوستو، بہت کم امام ایسے ہیں جن کے گھر کے حالات اچھے تھے دنیا کے اعتبار سے، مال کے لحاظ سے، اکثر تو کمزور تھے. لیکن اللہ اپنی مثال، اپنی قدرت کی مثال دکھانا چاہتا ہے کہ ہمارے راستے میں آنے کے لیے مال و دولت شرط نہیں ہے. اللہ کا مقبول بندہ بننے کے لیے اونچا خاندان شرط نہیں ہے، اونچا قبیلہ، مالدار ملک کا باشندہ ہونا شرط نہیں ہے. بس اللہ کے قریب جو نیکی کے لحاظ سے گیا وہ اللہ کا مقرب بندہ اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے. کمزور حالات تھے، امی کی نیت تھی کہ ان کو دین ہی پڑھانا ہے، اور امی یہ کہتی تھی کہ یا بنیا اطلب العلم، اطلب العلم، وعن عطفيك بمغزلي، اے بچے خوب محنت سے علم دین پڑھو، خرچے کی فکر نہ کرو، میں لوگوں کا چرخہ کاٹ کر تیرا خرچہ پورا کرتی رہوں گی، انا اکفیک بمغزلی، کہ میں لوگوں کا چرخہ کاٹ کر کے مزدوری کر کے تیرا خرچہ پورا کرتی رہوں گی، لیکن آپ نے علم دین پڑھنا ہے، یہ دنیا آخرت کے اعتبار سے ذخیرہ ہے۔ اور ساتھ یہ کہتی تھی کہ بچے علم پڑھنے جا رہے ہو، سبق پڑھنے کے بعد، قرآن حدیث کا سبق پڑھنے کے بعد، پھر چپ کر کے بیٹھ کر اپنے اندر غور و فکر کیا کرو کہ سبق علم دین کا پڑھنے سے پہلے میں کیا تھا، علم دین کا سبق پڑھنے کے بعد میرے اندر کوئی فرق آیا ہے، ایمانی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے فرق آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے علم دین علم نافع ہے۔ اور اگر علم آپ پڑھتے جا رہے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا عمل کی شکل میں، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، یہ وبال جان بنے۔ یوں امی کی تربیت کے ساتھ امام صاحب نے علم حاصل کیا، اور 18 سال کی عمر میں اپنے علاقے کے لوگوں نے بھی، حرمین کے علماء نے بھی ان کو فتویٰ دینے کی اجازت دے دی تھی کہ آپ فتویٰ دے سکتے ہیں، آپ اس قابل ہیں، اس حد تک مہارت تھی امام صاحب کو۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہی، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سبق میں ملاقات ہوتی رہی، امام احمد بن حنبل کے ساتھ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن احادیث کا استفادہ افادہ جانبین سے رہا کہ شاگردوں کی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور استادوں کا پیغام دوسرے استاد تک پہنچتا رہا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اپنے حلقہ درس میں جب لفظ امام استعمال کرتے تھے کہ امام صاحب نے فرمایا، تو صرف اور صرف سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ یہ احادیث کے اعتبار سے بہت اونچے امام شمار ہوتے تھے۔ دوستو اب تو کتابی علم ہے، سینوں میں علم بہت کم ہے، وہ زمانہ تھا کہ علم لوگوں کے سینوں میں تھا، کتابوں میں بہت کم تھا، ہزاروں حدیثوں کے لاکھوں حدیث کے یہ حضرات حافظ ہوتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں یہ مسجد میں داخل ہوئے تو ایک عجیب واقعہ وجود میں آیا، جس کی وجہ سے ان کا لقب سفیان ثوری پڑا، اور جس نے بھی نام پوچھا تو انہوں نے سعید سفیان بن سعید نہیں کہا، جب بھی کسی نے نام پوچھا تعارف لیا تو یہ کہا ہے کہ سفیان ثوری، اور اسی سے یہ مشہور ہوئے۔ دوسرے سفیان ابن عیینہ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھی ہیں۔ یہ سفیان ثوری کیسے ہوئی، یہ ثوری کا لقب ان کو کیسے ملا؟ طالب علمی کے زمانے میں مسجد میں داخل ہوئے، اتفاق سے الٹا پاؤں پہلے رکھا، جو دایاں پاؤں رکھ کے دعا پڑھنی ہوتی ہے، تو ایک آواز آئی، یا ثور، ذرا غور کرو، ثور عربی زبان میں بیل کو کہتے ہیں، جانور کو، کہ اے بیل اے گائے غور کرو، مسجد میں داخل ہو رہے ہو اور بایاں پاؤں رکھ رہے ہو مسجد میں پہلے۔ اس کے بعد سے ان کا لقب ثوری پڑ گیا، اور کہتے ہیں کہ میری تنبیہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، بھلے کس نے بھی استعمال کیا، فرشتے نے استعمال کیا، کسی غیبی شخص نے استعمال کیا ہے، اس سے میں دین کی طرف زیادہ متوجہ ہوا، یا لہذا میرے نزدیک سب سے میرا پیارا لقب یہی ثوری ہی ہے، تو ہمیشہ اپنے نام سے کہتے تھے کہ میرا نام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی۔ آپ حق گوئی میں بھی، تصوف میں بھی اپنی مثال خود تھے، ساتھیوں کو سمجھاتے تھے کہ نماز کی پابندی کرو، جہاد کی پابندی کرو، اور حکومت کے خلاف بغاوت کے جھنڈے میں شریک نہ ہو جاؤ. کلمہ حق حکومت کو ضرور کہو، بغاوت میں شریک نہ ہو جاؤ، اور تقدیر الہی پر ایمان کے لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط رکھو. جب ہم سنتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک پتہ بھی اللہ کے امر کے خلاف نہیں ہل سکتا، تو ہمارے اوپر کوئی راحت آئے، کوئی پریشانی آئے تو اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہے، اس کے اوپر راضی رہو، تقدیر پر راضی رہو، نماز کے پابند بنو، جہاد میں شریک رہا کرو، اور حکومت کو کلمہ حق کہو، وہ علماء کا کام ہے، لیکن بغاوت میں شریک نہ ہو جاؤ، اس سے اسلام کا نقصان ہوتا ہے اور ہم بہت نقصان پہلے اٹھا چکے ہیں. فرماتے تھے کسی پر تہمت نہ لگاؤ، اپنی پونجی ضائع ہو جائے گی. کسی پر حسد نہ کرو، کہ حدیث میں آتا ہے کہ حاسد کے اپنے اعمال اس طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں جس طریقے سے کہ لکڑ کو جب آگ لگایا جائے تو آہستہ آہستہ جل کر وہ ساری ختم ہو جاتی ہے. حاسد کا حسد ہے کہ فلانے کو اللہ نے عزت کیوں دی ہے، اس کو عزت نہیں ملنی چاہیے تھی، مجھے ملے یا نہ ملے اس کو کیوں ملی ہے، بس اسی میں جلتا رہتا ہے. اس کی عزت تو اللہ کے قبضے میں ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے پر تنقید ہے. بھائی کسی کو اللہ نے عہدہ اونچا دے دیا یا عزت دی ہے یا صحت دی ہے یا کوئی بھی چیز، تو اس کے اوپر ہم حسد کریں گویا اللہ کے فیصلے کے اوپر تنقید کرنی ہے. تو میں تہمت نہ لگایا کرو اور حسد نہ کرو اور حرام مال سے بچو، حرام مال سے بچو. یہ تین کام تو ایسے ہیں کہ جن سے بچنا ہے، اور دو کام ایسے ہیں کہ جن سے ڈرنا ہے. موت سے ڈرو، اور قرآن و حدیث میں جن گناہوں پر وعیدیں آئی ہیں، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، غیبت نہ کرو، برے لقب سے کسی کو نہ پکارو، جھوٹی گواہی نہ دو، بہت ساری باتیں قرآن مجید نے منکر کو بیان کیا ہے کہ ان سے قریب نہ جاؤ، ان کی یہ یہ سزا ہے. قرآن و حدیث میں جن گناہوں پر وعیدیں آئی ہیں ان سے بچو، ڈرو، اور آخرت میں کے لحاظ سے موت کی تیاری کرو، کہ بہت موت مشکل چیز ہے، آسان بات نہیں ہے کہ روح اللہ کے حوالے کر کے جب قبر میں جاؤ گے، اگر تیاری نہیں ہے تو مختصر سے سوالوں کا جواب بھی نہیں دے پاؤ گے. اور کوئی ساتھی جو مختصر سی ملاقات کرتا اور ملتا تو کہتا حضرت جی نصیحت فرما دیں، مختصر سی نصیحت فرما دیں، تو فرمایا کرتے تھے سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کہ میرے پاس مختصر سی نصیحت وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو فرمایا کرتے تھے، انظر الی خبزک من این ہوا، کہ اپنی روٹی کو دیکھ لو کہاں سے آئی ہے، بس اگر رزق حلال ہے تو استعمال کرو، عبادت کی بھی توفیق ہوگی اور دعا بھی عند اللہ قبول ہوگی. اگر وہ روٹی کہ اس میں آپ نے تحقیق کی تو وہ رزق مشکوک ہے یا رزق حرام ہے، وہ روٹی استعمال نہ کرو. دوستو حرام دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ حرام ہیں جو ہیں ہی حرام، مردار حرام ہے، کتا حرام ہے، فلاں چیز حرام ہے، یہ ہے ہی حرام. کوئی رزق حلال سے بھی کتا خرید کے آئے اور اس کو ذبح کرے کھائے تب بھی حلال نہیں ہے، تو وہ تو فی ذاتی ہی حرام ہے. اور ایک حرام وہ ہے کہ اللہ نے تو اس کو حلال قرار دیا ہے، لیکن ہم نے اس کو حاصل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ حرام ہے، وہ رزق حرام ہے. مرغی تو حلال ہے لیکن چوری کے پیسے سے مرغی خرید کر کھا رہا ہے تو وہ حرام ہے اس کے لیے، فی ذاتی ہی تو وہ حلال تھی. تو فرمایا انظر الی خبزک من این ہوا، کہ یہ روٹی کو کھانے کو دیکھ لو کہ یہ سب سے معیاری چیز ہے، آپ کے بدن کا حصہ بنے گی، اس میں طاقت آئے گی، پھر آپ عبادت کریں گے. اور اس کے حرام ہے تو کوئی فائدہ نہیں عبادت کا وغیرہ. اور یہی بنیادی بات ہے دوستو عبادت میں، جو علماء نے اپنے زندگیوں کے تجربوں سے ایک مختصر سے جملے میں دین کو آسان کیا ہے کہ عبادت پابندی سے ہو رہی ہے اور عبادت میں دل لگ رہا ہے تو رزق حلال کی دلیل ہے، اور عبادت میں دل نہیں لگتا، پابندی سے ادا بھی نہیں ہوتی اور آ گئے تو دل بھی نہیں لگتا، تو رزق حرام اور مشکوک ہونے کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جو دل اس کا کیوں نہیں لگ رہا. یہی تو وجہ ہے کہ حدیث میں کاروبار کی فضیلت زیادہ کی گئی ہے، لیکن جائز پیسے سے ہو، سود پر پیسے لے کے کاروبار کیا جائے تو اس میں کیا برکت آئے گی. کاروباری حضرات کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ 90% رزق ہم نے کاروباریوں کے لیے دیا ہے، 10% دوسروں کے لیے. کہ رزق حلال سے ہو، چھوٹا سا ہو، چند پیکٹ ٹافیوں کے لے کے بیچتا رہے، رزق حلال تو ہو نا، اس میں بھی اللہ رزق دیتا ہے. بینکوں سے یا دیگر جو سکیمیں چلتی ہیں، سود کے اوپر پیسہ لے کے کاروبار نہیں کرنا. قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. سود مٹاتا ہے، رقم میں بے برکتی لاتا ہے، انسان کو کمزور کرتا ہے. ہمارے ملک کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کی بنیاد بھی سود پر، اس کا چھت بھی سود پر ہے. کیسے پرسکون ہوگا نظام؟ ہماری جانیں صحابہ کرام سے قیمتی نہیں ہے دوستو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمتی ہماری جانیں نہیں ہیں. ان حضرات نے رزق حلال کے ساتھ زندگی گزاری، بھلے مہینوں تک چولہا نہیں جلا، بجلی ہو یا نہ ہو، رزق حلال کا وہ پنکھا ہی کافی ہے جو اب آہستہ آہستہ وہی جھلنا پڑے گا. وہ چٹنی رزق حلال کی کافی ہے کہ جس کی برکت سے یہ مرد قلندر ساری رات اللہ کے راستے سامنے کھڑا رہے. تو قرآن اعلان کرتا ہے کاروباریوں کے ساتھ رزق کے زیادہ برکت ہے. سچ بولنا چاہیے، کسی کی پابندی تو نہیں ہے بھائی، دفتر والوں کو پھر بھی کوئی پابندی ہو سکتی ہے کہ کوئی مجبور کرے کہ نہ جاؤ، ورنہ ہم نوکری سے فارغ کریں گے. جس کا اپنا کاروبار ہے، میں کہتا ہوں وہ کتنا بدبخت ہے جس کا اپنا کاروبار ہے اور اللہ اکبر کی ندا اس کی دکان کو نہیں بند کر سکتی، وہ اللہ کا ناشکرا انسان ہے. وہ کہتا ہے میں خود جماعت سے پڑھاتا ہوں، دوسرے بعد میں پڑھ لیتے ہیں. کیوں؟ آپ خود جماعت سے پڑھتے ہیں، آپ کو جنت چاہیے، آپ کے ملازم مومن نہیں، اس کو جنت نہیں چاہیے. بس 10-15 منٹ دکان بند رکھو، وقفہ برائے نماز کا اعلان لگاؤ تاکہ کوئی آئے تو اس کو بھی سمجھ میں آئے، وہ خریدار آئے تو اس کو بھی سمجھ میں آئے کہ میں مسلمانوں کے ملکوں کی مارکیٹ میں آیا ہوں، اب نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ بڑا بدبخت ہے کاروبار والا جس کو اپنا ذاتی کاروبار ہے، جس کے اوپر تو صرف اللہ ہے اور کسی کا آرڈر نہیں ہے، اور پھر بھی وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ اکبر کی آواز اس کی دکان کو بند نہیں کرتی. 95 بعض میں 99 بعض میں 90% رزق کاروبار کے ساتھ اللہ نے متعلق کیا. اور حدیث میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار الصدوق، التجار الصدوق یوم القیامہ یحشرون یوم القیامہ مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچے تاجر میدان حشر میں نبیوں کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. لیکن دوستو سچ بولنا بڑا مشکل ہے. بہت سے کاروبار کو تو کاروباریوں کو تو بے مرابحہ بے تولیہ کا ہی نہیں علم ہوگا کہ اسلام میں بے سلم کیا ہے, بے مرابحہ کیا ہے, بے تولیہ کیا ہے, اور ہم نے کس انداز میں یہ چیز لینی ہے, کس طرح بیچنی ہے. یہ سیکھنے کی ضرورت ہی آج کے مسلم نے نہیں سمجھی. تو فرمایا کہ تومت نہ لگاؤ, حسد نہ کرو, حرام مال نہ کھاؤ. رزق حلال میں برکت ہے, اور سب سے بڑا رزق حلال اس انداز میں ہے. ہدیہ رزق حلال, مال غنیمت رزق حلال, کاروبار سے جو نفع ہے وہ رزق حلال. یہ تین رزق حلال ہیں سب سے زیادہ بہتر. باقی بھی کوئی رزق حلال بنائے تو بن سکتا ہے, لیکن لوگ تو کمال سمجھتے ہیں دوستو, کمال سمجھتے ہیں کہ حاضری لگائی دفتر میں اور سارا دن ہم نے اپنی ٹیکسی چلائی, مہینے کے بعد دفتر سے ہم نے تنخواہ بھی لے لی اور ادھر سے بھی 10,000 روپیہ ماہانہ کما لیا, اور اس کو کمال سمجھا جاتا ہے. یہ بچے جن کو وہ رزق حرام کھلا رہا ہے, یہ دنیا میں بھی وبال بنیں گے, آخرت میں بھی وبال. دوستو یہ غور کرنا چاہیے اس انسان کا خیر خواہ کون ہے, پھر سمجھ میں آئے گی بات نا, کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے جو انسان کا خیر خواہ ہے. یہ انسان کے اپنے اعضاء و جوارے یہ سب سے زیادہ اس کے قریب ہیں, یہ سب سے زیادہ اس کے قریب ہیں. یہ اس کے نہیں ہیں تو اور اس کا کون ہے؟ یہ اس کے نہیں ہیں, یہی اس کے خلاف گواہی دینے لگ جائیں گے, اور کون اس کے حق میں ہوگا؟ اگر اچھے کام کیے تو حق میں گواہی دیں گے. حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کی بات کر رہا تھا. اصول یہ تھے کہ کسی نے میری خدمت نہیں کرنی. یہ ہوتا ہے نا لوگوں کو شوق خدمت کروانے کا, خدمت کرنے کا, بس یہ میری شرط ہے میرے ساتھ چلنے کے لیے کہ میری خدمت نہیں کرنی, میں خود کروں گا. اور رزق حلال جو ہوگا ہمارے پاس اسی پر گزارا کرنا ہے. جیسے ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ تعالی کا موقف تھا, اور یہی تو وجہ تھی کہ ابراہیم ابن ادھم کو اس وقت کے ساتھ بڑے سے بڑے حضرات سے خلافت ملی, جن میں سے دو پیغمبروں سے خلافت ملی, حضرت خضر حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام سے, امام باقر سے, امام ابو حنیفہ سے, حضرت عمران سے, اور زید رائی جو ویس کرنی کے خلیفہ تھے ان سے, اور فضیل بن عیاس جو ابھی ذکر کروں گا ان سے. یہی بات حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کی ہے. اور کلمہ حق کہنے میں ہر جگہ میں پیش پیش تھے, اور بدقسمتی سے ان کو بھی منصور کا زمانہ, آخری دور میں منصور عباسی کا زمانہ نصیب ہوا. یہ وہی منصور ہے جس نے امام مالک کو بھی کوڑے لگائے, یہ وہی منصور ہے جس نے امام اعظم ابو حنیفہ کو کوڑے لگائے اور ان کا جنازہ جیل سے اٹھا. لیکن اس امام کو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کہ کلمہ حق کہتے تھے, اور یہ بتاتے تھے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائد, کہ سب سے بڑا جہاد عالم کے لیے ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے یہ کہنا کہ تم فلاں فلاں کام غلط کر رہے ہو, یہ ظلم کر رہے ہو, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی بغاوت کر رہے ہو. ایک شخص تھا مولوی نما, بادشاہوں کے قریب تھا, اور کچھ خلاف شرع باتیں بھی بادشاہوں کی جائز کرتا جاتا تھا. امام سفیان ثوری نے اس کو بلایا اور کہا تم یہ کیا کر رہے ہو, اپنی دنیا آخرت خراب کر رہے ہو, ان کی بھی خراب کر رہے ہو. کہا حضرت سمجھتا تو ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پھر وہ تنخواہ بند ہو جائے گی، نوکری ختم ہو جائے گی، نوکری کا خطرہ ہوتا ہے، نوکری ختم ہو جائے گی، کیا کروں؟ عجیب بات کہی سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ اے شخص، جب تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تجھے رزق دیتا ہے، ظاہر ہے تو ایسے فتوے دے رہا ہے، حکومتوں کو خوش کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بغاوت کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، تو اللہ رزق دے رہا ہے، جب تو صحیح اللہ والا بن جائے گا تو تم اللہ کے بارے میں کیا سمجھتا ہے کہ پھر وہ آپ کو رزق نہیں دے گا؟ جب تو اس کا باغی ہے تو تجھے دیتا ہے، جب اس کا بن جائے گا تو ضرور رزق دے گا۔ اور قرآن اعلان کیا کرتا ہے؟ فرمایا کونو ربانیین، کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اللہ والے بن جاؤ اس لیے کہ تم کتاب کا علم جانتے ہو، لوگوں کو پڑھتے پڑھاتے ہو، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، جس کی اونچی کتاب تم نے اپنے سینوں میں رکھی اس کی جب واعظ و نصیحت کرو گے وہ تمہیں کیسے معروم کرے گا؟ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی خصوصاً عمراء پر، عوام کو تو ہر کوئی کرتا ہی رہتا ہے تبلیغ، عمراء کو، بادشاہوں کو، وزیروں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، لیکن نہ خدمت لینی، نہ ہدیہ لینا، نہ قرضہ لینا، اور شدت مصائب میں جگر تو پھوٹی لینا، لوگوں نے قرضہ تو لے لیا کریں، قرضے میں کیا حرج ہے؟ فرمایا قرضہ بھی اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ لوگ ادھر ادھر مجلسوں میں کہیں گے کہ ہم نے سفیان ثوری کو قرضہ دیا اور ماشاءاللہ اس نے قبول کیا، بس اللہ دیکھ رہا ہے، جس کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، اللہ پلائے گا پلائے گا۔ بادشاہ منصور کو جب نصیحت کی دوستو، نماز کے لحاظ سے، بعد نے کہا دوسرے اعتبار سے اس کو تنبیہ کی اور ناراض ہوا، نے کہا ناراض نہ ہو جاؤ، میں عالم دین ہوں، میرے ذمہ یہ فرض ہے کہ آپ کو بتاؤں یہ آپ کے اندر غلطیاں ہیں، حکومتی اعتبار سے، فلاں لحاظ سے، فلاں لحاظ سے۔ امام کے بہت شاگرد تھے، امام حج پہ گئے، ادھر سے منصور جب بغداد سے چلا تو اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ سفیان ثوری کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا اس وقت وہ مکہ میں ہے۔ کہا میرا مکہ میں داخل ہونا اس وقت ہوگا جب میری فوج اور پولیس سفیان ثوری کو مکہ سے باہر نکال کر سولی پہ لٹکا دے، اور وہ ہل میں آ کر باہر جہاں سولی پہ لٹکائیں گے سفیان ثوری کو، وہ لٹکتا رہے، اس کی لاش لٹکتی رہے، جب میں مکہ میں داخل ہوں تو میں اس کی لاش کو دیکھ کر مکہ میں جاؤں۔ حکم دیا اس نے، ہزاروں فوج بھاگی دوستو، پولیس بھاگی، اس وقت کے لحاظ سے امام فی الحدیث ہے، یہ امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب تھا سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی کا، ہزاروں فوج پولیس بھاگی اس امام زمانہ کو گرفتار کرنے کے لیے۔ یہ فضیل بن عیاش کی ران پر سر رکھ کر مطاف میں لیٹے ہوئے تھے، یہ فضیل وہی ہیں جو پیر صاحب ہیں ابراہیم ابن ادم کے، جو ابھی بتا چکا ہوں، سفیان ابن عیینہ یہ ان کے ساتھی ہیں لیکن تھوڑے چھوٹے ہیں علم کے لحاظ سے، سفیان ثوری سے چھوٹے ہیں، سفیان ابن عیینہ سفیان ثوری کے پاؤں دبا رہے ہیں۔ فضیل بن عیاس جو اللہ کے ولی ہیں، یہ ان کی ران پہ سر سفیان ثوری نے رکھا ہوا ہے، آرام کر رہے ہیں، مسئلے مسائل میں بات ہو رہی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے آ کر بتایا کہ خلیفہ مسلمین منصور نے یہ حکم دیا ہے اے امام صاحب کہ آپ کو گرفتار کیا جائے اور آپ کو باہر جائے اور وہیں آپ کی لاش لٹکتی رہے گی، میں اس کے بعد مکہ میں داخل ہوں گا۔ چپ کر گئے، سن کر بات چپ کر گئے۔ اٹھے، بڑھاپے کا زمانہ تھا، 158 ہجری کی بات ہے، بیت اللہ شریف کے دروازے پر آئے اور غلاف کعبہ پکڑا، کہا میرے رب منصور کو مکہ میں نہیں داخل ہونا چاہیے، بس واپس یہی بات ہے، میرے رب منصور خلیفہ مسلمین کو مکہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ عجیب بات ہے دوستو، وہ گھوڑے دوڑاتا ہوا اس غرور میں آ رہا تھا کہ آج مسلمانوں کے اس امام کو میں قتل شدہ دیکھوں گا، کہ اسی جگہ میں اس کا گھوڑا لڑکھڑایا اور گرا، اسی وقت فوت ہو گیا۔ اس کے بیٹے مہدی جو ساتھ تھا اس کو فکر لائق ہوئی، جب بات کی تاریخ کو آپس میں ملایا گیا تو یہ اسی وقت فوت ہوا جس وقت امام صاحب نے بد دعا کی تھی کہ مکہ میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر مادی ان کے ساتھ تعلق اچھا رکھتا تھا، جو منصور کا بیٹا ہے مادی، اور دوستی کے ساتھ پھر یہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ جج بن جائیں، امام صاحب راضی نہیں تھے، وہاں سے الگ ہو گئے اور یہی کام کرتے رہے کہ آپ لوگوں کے اندر یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ اللہ کی طرف سے دوست، ایمان اندر ہوتا ہے، اعمال صالحہ کی پونجی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد ضرور بضرور دوسرے کی فکر اور ہمدردی بھی ہوتی ہے۔ جب تک کلمہ حق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے رہے، اللہ عذاب نہیں آئے گا، اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو ختم کر دیا گیا اللہ کا جب، تو پھر اس وقت یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مدارس ختم کر کے پرسکون زندگی گزاریں گے، علماء کلمہ حق کرنے والوں کو ختم کر کے ہم اپنی عیاشی سے ہی کریں گے۔ یاد رکھو، اس کے بعد تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، عیاشی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ والے، یہ ذکر و اذکار کرنے والے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے جب تک رہے ہیں تو قوم کے اوپر جو اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ آپ بس الحم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت، نام پارے کا نصف شروع ہو رہا ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں جو بنی اسرائیل کی تین جماعتیں تھیں اور عذاب کیسے آیا۔ بیمار ہو گئے، آخری زمانے میں تکلیف ہو گئی اور ایک حکیم کو چیک کرایا گیا، وہ حکیم آتش پرست تھا، اس نے کہا اس شخص کا جگر اللہ کے خوف سے کٹ کٹ کر کے پیشاب کے راستے سے نکل رہا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس پر خشیت اتنی غالب ہے۔ جب وہ پیشاب اس کو دکھایا گیا، وہ حکیم آیا پھر امام صاحب سے ملنے کے لیے، کہا صرف اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی زیارت کر لوں اور آپ کے ہاتھ کے اوپر پیشاب کو قبول کر لوں، کہ میں حکمت کے نقطہ نظر سے جانتا ہوں کہ یہ جگر کٹتا ہے اور پیشاب کے راستے سے باہر ہوتا ہے جب اللہ کا خوف ہو، ویسے جگر اس طریقے سے نہیں کٹ کے باہر آتا۔ جس رات میں بیمار ہوئے دوستو، 60 مرتبہ رات کو پیشاب کی باتھ روم کی حاجت ہوئی اور 60 مرتبہ وضو بنایا، لوگوں نے کہا کہ تیمم کر لیں، کہا نہیں، میں وضو بنانے کی طاقت رکھتا ہوں، بنا ہی رہا ہوں نا۔ جب بہت کمزوری ہو گئی تو کہا اندازہ ہو رہا ہے وہ فرشتے آ گئے ہیں، وہ چادریں لے کر فرشتے آ گئے ہیں، میں اب جانے والا ہوں۔ خود کوشش کی زمین پر سجدہ ریز ہونے کی تو نہ ہو سکے، ساتھیوں کو کہا کہ مجھے زمین پر اس طرح لٹا دو جیسے انسان سجدہ کرتا ہے، کہ میں اللہ کے ہاں اپنی جان کو جب حوالے کروں تو حالت سجدہ ہو میرا۔ اور کہا باہر دیکھو، میرے کوئی جاننے والے لوگ ہیں؟ کہا جی ہیں، آپ کے وطن کے لوگ، عبد الرحمن بن عبد المالک ہیں، حسن بن عیاس ہیں۔ کہا میرے پاس کچھ پیسے وراثت وراثت میں آئے تھے استعمال ہی نہیں کیے، ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں. وہ حسن بن عیاض کو کہو کہ ان کو تقسیم کر دے، عبد الرحمن بن عبد المالک کو کہو کہ میرا جنازہ پڑھائے. اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد